Maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Coraz więcej śniętych ryb w kanale Gliwickim. Winne złote algi. Władze UW są w kontakcie ze studentami zatrzymanymi w Nigerii. Prysła nadzieja na medal w kajakach. Za chwilę relacja z Paryża. 10 ton śniętych ryb w kanale Gliwickim. Toksyczny zakwit złotych alg znów zabija. Strażacy zainstalowali na kanale specjalną barierę. Ma powstrzymać spływanie do Odry śniętych ryb i toksyn. Kanał Gliwicki. To właśnie tu w 2022 roku rozpoczęła się katastrofa ekologiczna. Dwa lata później przy śluzie Sławięcice jest doktor habilitowany Bogdan Wziątek, wiceprzewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Wodnej. Jak mi powiedział, jest źle. Najgorzej sytuacja wygląda na zbiorniku dzierżnym, gdzie cały czas są zbierane martwe ryby. W tej chwili poza wyławianiem śniętych ryb niewiele można zrobić. Mamy sytuację patową, przy czym podejmowane są działania mające na celu po prostu likwidację algi. Natomiast rozwiązanie problemu to jest przede wszystkim ograniczenie dopływu fosforu i azotu ze zlewni. Z drugiej strony eliminacja wód zasalonych. Tymczasem do 19 sierpnia obowiązuje zakaz korzystania ze zbiornika Dzierżno Duże i czwartej sekcji kanału Gliwickiego. Rafał Molenda, Polskie Radio. Władze Uniwersytetu Warszawskiego zaangażowane w uwolnienie studentów zatrzymanych w Nigerii. To 6 osób z Wydziału Afrykanistyki UW oraz ich wykładowczyni. Rzeczniczka uczelni Anna Modzelewska podkreśla, że władze uczelni są w kontakcie z zatrzymanymi i ich rodzinami. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu rektor Uniwersytetu Warszawskiego polecił podjąć szeroko zakrojone działania na rzecz wyjaśnienia sprawy, uwolnienia studentów i wsparcia ich rodzin. Działając w imieniu rektora, kanclerz uczelni skontaktował się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i polskimi służbami konsularnymi. Polacy zostali aresztowani w mieście Kano, gdzie mieli uczestniczyć w antyrządowych protestach, które przerodziły się w zamieszki. Oskarżono ich o wywieszanie rosyjskich flag podczas demonstracji oraz opuszczenie miejsca zakwaterowania w nocy, co miało naruszyć lokalne zasady bezpieczeństwa. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że studenci nie brali udziału w protestach, a jedynie robili zdjęcia. Prezydent nie potwierdził stanowiska Sejmu i Senatu w sprawie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Izby odrzuciły sprawozdanie z jej działalności. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że zgodnie z decyzją Andrzeja Dudy obecny skład Rady zostaje. Rzecznik Lewicy Łukasz Michnik mówi, że prezydent zachował się w tej sprawie skandalicznie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma stać na straży wolności słowa, a stała na straży partyjnego interesu Prawa i Sprawiedliwości, propagandy i politycznych nagonek. Decyzję prezydenta z zadowoleniem przyjmują posłowie opozycji. Decyzja pana prezydenta mnie nie zaskoczyła, jest jak najbardziej uzasadniona. Czekamy na projekt ustawy medialnej, pytamy, gdzie ona jest. Mówił Marcin Porzucek z PiS-u. Zgodnie z ustawą Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia co roku parlamentowi oraz prezydentowi sprawozdanie ze swoich prac. Jeśli zostanie ono odrzucone przez wszystkie trzy strony, wówczas wygasa kadencja Rady. To była nasza kolejna medalowa szansa i niestety nie udało się. Czwórka pań zajęła czwarte miejsce w wyścigu kajakarek na 500 metrów. Łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem, który obserwuje olimpijskie zmagania. Dzień dobry. Faktycznie nadzieje były ogromne. Polscy kajakarze w końcu to ścisły światowy top, ale w Paryżu nasza kajakowa czwórka kobiet nie powtórzyła sukcesu z Tokio 2020. Atomówki uplasowały się tuż za podium. Czwarte miejsce w kajakowej czwórce zajęły Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Konkol i Dominika Putto. Konkol i Putto to nowe nazwiska w tej osadzie. Do szczęścia zabrakło dosłownie kilku dziesiątych części sekundy w tej specjalności. Na poprzednich igrzyskach Polki stały na podium, jednak skład nieco się zmienił, no ale to nie koniec szans dla Polski w regatach kajakowych. Dziś wygrały akurat Nowozelandki przed Niemkami i Węgierkami. Biało-czerwoni startują również w jedynkach, dwójkach, a także na Kanadyjkach, więc wierzę, że coś jeszcze do medalowego worka wpadnie. Na poprawę humoru utworzyła się kolejna okazja na olimpijskie podium w zapasach. Arkadiusz Kłynycz po wygranym repesażu stoczy bój o brązowy medal z Ukraińcem Żanem Beleniukiem. Ta walka około godziny 20. Z Paryża, Dariusz Urbanowicz. Czechach szukają kangura, który uciekł z więzienia. Służby zwróciły się z prośbą o pomoc do mieszkańców. Dwa kangury zrobiły podkop i wydostały się z zagrody, która działa na terenie otwartego zakładu karnego w Jeżycach koło Nymburka. Jeden z nich wrócił do więzienia dobrowolnie, drugiego wciąż nie udało się schwytać. Służby usiłują złapać kangura w taki sposób, aby go nie skrzywdzić. Współpracują z weterynarzem, który specjalizuje się w zwierzętach egzotycznych. Osoby, które zauważą kangura, są proszone o kontakt. Kangury żyją w zakładzie karnym w Jeżycach od 6 lat. Wraz z innymi zwierzętami odgrywają rolę terapeutyczną w resocjalizacji skazanych. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno. Z zachodu na wschód przemieszcza się strefa opadów deszczu i burz. Lokalnie opady będą intensywne, a wiatr w czasie burz porywiste. Na termometrach od 20 do 29 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 14. Za konsoletą Olga Szućko, przy telefonie Rafał Wodziński, a za mikrofonem Justyna Grabasz. I w takim składzie będziemy tutaj jeszcze do 15. Muzyczna Poczta UKF. I to jest audycja, w której to trójkowi słuchacze decydują, co pojawi się na naszej antenie. Czekamy na telefony, przypominam numer 22 i 7 trójek. Czekamy również przez całą dobę na wiadomości mailowe ukf@polskieradio.pl i właśnie na naszą pocztę trafił taki oto mail od pana Włodka z Białogradu. Fajnie byłoby usłyszeć zespół Klincz i ich zapomniany przebój Jak lodu bryła, z dedykacją dla dziewczyny Ani, której serce nie chce się stopić. Tylko z tobą taka zima i zimowy sen. Noc polarna mi się śniła śnieg. Lecz po nocy tej najdłuższej musiał nadejść dzień. Kiedy słońce lody kruszy, chcesz uciekać w cień. Po co jednak ta komedia? Poczuj wreszcie zem. Oto pora odpowiednia. Jak lodu byłaś, dzisiaj stopiłaś. Tak cię nie miła mi jeszcze nie byłaś. Jak lodu byłaś, dzisiaj stopiłaś. Waliła pełnią swoich dział. Serca z lodu roztopiła, wzięła się do ciał. Kiedy spłyną wszystkie lody, rajem będzie maj. Trochę lodu dla obłody daj.

No skoro już tak klimatycznie, to przerywać nie będziemy. Niech zostanie ten nastrój jeszcze przez dłuższą chwilę. Dzień dobry, Leszek z tej strony. Prosiłbym bardzo o Black Sabbath Changes i pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy Trójki i całą Trójkę.

Lato z Radiem 2024. W tym roku Lato z Radiem i Telewizja Polska ruszają we wspólną trasę koncertową. Odwiedzimy 8 miast Polski, by w czasie pikników rodzinnych, koncertów, pokazów sportowych, konkursów i zabawy wspólnie cieszyć się, wypoczywać, zdobywać zdrowie i wiedzę oraz łączyć. Sobota, 10 sierpnia. Pola Marsowe koło Stadionu Śląskiego. Od rana audycja radiowa i telewizyjna. Do 17 piknik rodzinny, a wieczorem zapraszamy na koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską. Spotkajmy się w wakacje. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Przemysłu z projektem Polski Atom. Partnerem pikników Lata z Radiem jest Emitel, integrator infrastruktury dla inteligentnych miast. Żegnamy reklamy. Muzyczna Poczta UKF trwa jeszcze do godziny 15 i właśnie do 15 zbieramy Państwa głosy telefoniczne. Rafał Wodziński czeka pod numerem 227 trójek, a propozycje mailowe no to już można wysyłać przez całą dobę. ukf@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. A ja tymczasem oddaję głos Gosi Jakubowskiej, która dziś przypomni nam historię kultowego zdjęcia Beatlesów na pasach, które powstało dokładnie 8 sierpnia 55 lat temu. Mówię o muzyce. Wspaniałe jest to w naszych cotygodniowych spotkaniach, że mówimy nie tylko o tych ważnych wydarzeniach bieżących, ale także i o tych, które miały miejsce już jakiś czas temu. A tak się składa, że dokładnie 8 sierpnia 1969 roku została wykonana słynna sesja zdjęciowa do okładki albumu Abbey Road The Beatles. Slowly, 55 lat temu fotograf Ian Macmillan po wejściu na niewielką drabinę ustawioną po środku jezdni sfotografował przechodzących przez pasy muzyków. W tym samym czasie policjant ku zdenerwowaniu kierowców wstrzymał cały ruch na ulicy. Zdjęcie to stało się niesamowicie szybko popularne, a tym samym uznane zostało za kultowe. Ale dlaczego? To tłumaczy Piotr Metz. Oni rzeczywiście wyszli przed studio, które było no, ich domem nagraniowym przez tyle lat. Zresztą to studio potem zmieniło nazwę z EMI na Abbey Road właśnie i do dziś. Ta okładka jest jakby powodem, że stało się najbardziej rozpoznawalnym studiem na świecie, łącznie z przejściem dla pieszych, łącznie z webcamem, który tam w tej chwili jest absolutnym hitem. I just try to design it as simply as possible, making use of all the shapes in the roadway and the trees and things. Macmillan wykonał w sumie 6 zdjęć, które McCartney obejrzał wnikliwie przez szkło powiększające, no i ostatecznie zostało wybrane ostatnie ujęcie, na którym grupa idzie przez pasy gęsiego. John Lennon na czele, za nim Ringo Starr, Paul McCartney i George Harrison. McCartney jest bosy i nieco odbiega od pozostałych członków. Oprócz Harrisona grupa ma na sobie garnitury zaprojektowane przez Tommy'ego Nattera, bardzo popularnego w tamtych czasach krawca, który szył dla m.in. Eltona Johna czy Micka Jaggera. To, czego doszukiwano się po tym, jak poszła legenda w jakiejś amerykańskiej stacji radiowej, że McCartney nie żyje, że on tam idzie boso, że to jest ceremonia pogrzebowa. Ringo ubrany na czarno to właśnie urzędnik, że grabarz w jeansach to Harrison, a pochód prowadzi ksiądz na biało, czyli Lennon. McCartney po jakimś czasie jednak wyjaśnił, że było mu po prostu gorąco, stąd zdecydował się zdjąć buty, dementując tym samym wszystkie teorie spiskowe. Ale nie tylko muzycy skupili uwagę swoich fanów. Po prawej stronie na murku siedzi pan. Legenda miejska, bo to było troszeczkę podważane, głosi, że był to amerykański turysta, który nie chciał iść z żoną do Muzeum Brytyjskiego i po prostu poszedł na spacer. No i w którymś momencie, ponieważ tam był trochę ruch wstrzymany, sobie przysiadł na murku, bo nie mógł iść dalej. Na zdjęciu zobaczymy także białego garbusa. Ten należał do jednej z osób mieszkających w pobliskim bloku. Po ukazaniu się albumu wielokrotnie kradziono z samochodu tablicę rejestracyjną o numerach LMW281F. Aż do 1986 roku, kiedy to samochód został sprzedany na aukcji za 2,5 tysiąca funtów. Wytwórnia bardzo protestowała i pomysł, żeby na okładce nie było ani nazwy zespołu, ani tytułu, przynajmniej na froncie. Projektant stwierdził, że zdjęcie wystarcza, bo to jest najbardziej rozpoznawalny zespół na świecie. I chociaż wytwórnia EMI twierdziła, że bez tych informacji płyta się nie sprzeda, to rok po wydaniu Abbey Road był najlepiej sprzedającym się albumem Beatlesów. W USA sprzedaż wyniosła około 5 milionów egzemplarzy. Jest to również pierwszy album z lat 60., który sprzedał się w liczbie ponad 5 milionów od 91 roku. W październiku 2019 roku z okazji 50-lecia Abbey Road ponownie wszedł na brytyjskie listy przebojów, zajmując po raz kolejny pierwsze miejsce. was smoking cigarettes called Everest. They're like a kind of menthol cigarette at the time. We kind of looked at that and said, Everest, it's big, it's heroic. That could be good for the album. Just one day we were in Abbey Road working. I just sort of said, well, look, you know, why not Abbey Road? Oryginalny tytuł albumu miał brzmieć zupełnie inaczej. Everest. I został nazwany na cześć ulubionej marki papierosów palonych przez zespół. Pojawiła się zatem propozycja, by grupa poleciała na Mount Everest i tam wykonała zdjęcie do okładki. Tych pomysłów trochę z kosmosu było sporo i w którymś momencie najbardziej twardo stojący na ziemi Beatles, czyli Ringo Starr, powiedział: panowie, przestańmy chrzanić, wyjdźmy przed nasze studio nagraniowe i zróbmy sobie fotę. Po wykonanym zdjęciu muzycy wrócili do studia, by nagrać kolejne utwory, m.in. Oh Darling. Oh darling, please believe me. Nie znam innej okładki płytowej, która ma tyle didaskaliów, która tyle rzeczy gdzieś tam wywołała. Ale tak sobie też myślę, że gdyby to nie była bardzo ważna płyta, nie dlatego, że niektórzy ją uważają za najwybitniejszą Beatlesów, ale jest także pożegnaniem de facto zespołu z całym światem, bo oni byli w latach 60. ścieżką dźwiękową w zasadzie całego świata, to myślę, że ta okładka też nie byłaby aż tak ikoniczna. A jest do dziś. Paul McCartney spotted back at Abbey Road, where he's recreated a famous Beatles photo. W tamtym czasie jeszcze nikt nie wiedział, że zdjęcie to zapisze się w historii rocka jako jedno z kultowych, a zarazem najczęściej naśladowanych fotografii. W 2010 roku przejście dla pieszych zostało wpisane na listę zabytków w Wielkiej Brytanii i każdy, kto odwiedzi Londyn, chce się przejść na Abbey Road. Teraz jest zupełnie inna moda. Trzeba się umówić, jadąc do Londynu, za jakimś znajomym, poprosić go w którymś momencie o odpalenie webcama i pomachać mu po prostu na żywo z Abbey Road. Tam jest kamera HD znakomitej jakości i teraz to się robi tak, nowocześnie. Historię kultowego zdjęcia przybliżyli nam Gosia Jakubowska i Piotr Metz, a my wracamy do muzycznej poczty UKF i do zgłaszanych przez Państwa muzycznych propozycji. 227 trójek. Dzień dobry, moje imię Andrzej, dzwonię z Witowa. Chciałbym zadedykować pani Anicie Włodarczyk, która tak dzielnie walczyła na olimpiadzie i wywalczyła czwarte miejsce, a wcześniej nigdy nie dawał żadnych szans. Piosenkę Don't Worry, Be Happy. Dziękuję. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. To jest bardzo ważny przekaz. Zdecydowanie. To propozycja telefoniczna, ale muzyczna poczta UKF to także pomysły, które zgłaszają Państwo mailowo, pisząc na adres ukf@polskieradio.pl. I tu jedna z takich wiadomości od Franka. Dzień dobry. Nie wiem, czy ktoś pamięta zespół The Internet, ale ja bardzo proszę o ich La Lida. Nawet pan nie wie, ile mi przyjemności sprawił tą propozycją. No to słuchamy. I'm all right beside me, G-N is on me, real talk, something to say. My groove right on ice, snatch up your white, smoke like it's lemonade. Get out my way, talk if you wanna me, I'm a gonna push. I'm a hot active owl, keep up your out, I'm on your feet, enjoy my sweet suave. Look at me, I'm so suave. Beside you talk, I ain't trying to get back and roll my way. All in my face, chat with you later. Go find your posse, please. I'm a smooth operator, know I'm your favorite, but let me enjoy my sweet swap. Sorry that I'm so blasé. Why are you dancing like your name shouted? Hey, why you so worried? Dance. enough for me to go around. I don't bite. Oh, me? You already know it is. And to be honest, all I really want to do is take you to the bridge. Ależ to jest znakomity skład. Mam nadzieję, że będą jeszcze nagrywać, bo na razie jakaś przerwa się pojawiła w nagrywaniu. The Internet i La Dida. To za nami. Był mail, to teraz telefon. 227 trójek. Witam wszystkich. Tomasz. Wracam do domku po długiej podróży i wszystkim wracającym lub wyjeżdżającym chciałem zadedykować Dire Straits Walk of Life. Dziękuję bardzo. Zgodnie stwierdziliśmy z Rafałem, że dzięki tej kompozycji naprawdę wyszło słońce. Walk of Life i Dire Straits oczywiście. No teraz jeszcze telefon, tym razem od Marcina. Cześć, Marcin z tej strony. Proponuję posłuchać zespołu Zachwyt, utwór Patrz jaki widok i pozdrawiamy całą ekipę ze Oświęcimia i okolic.